it's a crime. Sheriff, sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, evet, 94.9 Açık Radyo'da Rock and Rock'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta babalardan. Evet, P'deyiz. P'deyiz. P'de Pantera mı yapalım dedik. Evet. O sırada Pearl Jam mı yapalım dedik. Pearl Jam yapalım diye düşündük. Benim aklıma Pink Floyd geldi tabii ki. Tabii ki Pink Floyd yapacağız. Yani ayıp yani. Ondan sonra herhalde ayıp olur dedik. Ve Pink Floyd programıyla karşınızdayız. Pink Floyd artık... Yani bu programı yapmak da hani bildik şeyleri üst üste biraz anlatacağız size. Aynen. Pink Floyd Londralı bir grup. İşte 1965'te kuruluyorlar. Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters ve Rick Wright. Veyahut da Richard Wright. Yani başta işte Londra'nın underground müzik piyasasında adlarını duyuruyorlar. Grubun lideri Syd Barrett. İlk iki meşhur şarkılarının bestecisi. Ve işte 67'de yayınlanan The Piper at the Gates of Dawn'ın baş yazarlarından biri. Syd Barrett'ın ciddi psikolojik sorunları oluyor ve gerçekten zaten belli değil mi? Yani en başından beri böyle yani. Dediğin gibi 1966 hatta 67 yılındaki albüm kayıtlarında ciddi sorunlar yaşıyorlar ve daha sonra çıkılan turnede hatta şey hikayesi vardır meşhur Amerika'da isimlerini duyurmak için İngiliz topluluklar mutlaka televizyon programlarına katılıyorlar. Evet. İşte Beatles'ın hatta Amerika çıkarması öyledir. Ed Sullivan Show'la ünlenmiştir 64'te. İşte onlar da çıktıkları televizyon programında tabii baş besteci Syd Barrett. Syd Barrett'a sürekli soruluyor ve Syd Barrett hiçbir soruyu cevaplamıyor. Boş boş karşısına bakıyor. Tabii bu büyük bir kabalık olarak nitelendiriliyor. Ve Amerika'nın da muhafazakar olduğu bir tabii, dönem. Son derece yani. Muhafazakar olduğu bir dönem. Onu da doğru söylüyorsun. İşte İngiltere'ye geri döndükten sonra toparlamaya çalışıyorlar. Özellikle Roger Waters, Syd Barrett'ı bir şekilde kendine getirmek için işte psikologlara gidiliyor vesaire. Ama Syd Barrett daha da kötüleşiyor. Ve daha sonra 1967'nin sonunda David Gilmour gruba evet. Beşinci eleman olarak alınıyor. David Gilmour'un gruba alınmasının nedeni artık işin Syd Barrett'la yürümeyeceğinin anlaşılması. Ve bir şekilde Nisan 68'de Syd Barrett gruptan atılıyor. Ayrılmıyor, atılıyor resmen yani almayalım artık onu diyorlar. Daha sonra işte A Source Full of Secrets, ondan sonra 69'da Uma Guma, 70'de Atom Heart Mother, evet. 71'de Metal albümleri arka arkaya geliyor. Tabii 71'deki Metal'a kadar Syd Barrett'ın çıkmasıyla bir lider eksikliği var grupta ve bu işi özellikle Roger Waters üstleniyor. Evet. Ve grupta genelde şarkı yazımları Gilmour, Rick Wright ve Roger Waters arasında eşit bir şekilde dağılırken Metal'da ki aralarında bu saydığım albümler içinde en şeyi sayılır, adını söyleyin, piyasası sayılır. Gilmour oldukça ağırlık veriyor o albüme ve Echoes örneğin şarkısı Gilmour'un şarkısı olarak grubun zeniti yani en üst noktası kabul ediliyor. Daha sonra 72'deki Obscured by Clouds'dan sonra garip bir şekilde Roger Waters gruba inanılmaz bir evet. Dominans aynen. Koyuyor ve zaten ondan sonra büyük hikaye başlıyor. İşte bizim de programı açtığımız 1973 yılındaki Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon ilginç bir albüm. 2008 yılında 50 yaşın altındaki Amerikalıların her 14'ünden bir tanesine Dark Side of the Moon olduğu istatistiği var elimde. Dünyada en çok satan ikinci albüm. 40 milyon satmış, sattığı tahmin ediliyor. Ve Billboard'da 14 yıl boyunca ilk 200'de. İşte Alan Parsons kayıtta müthiş bir iş çıkarıyor. Ama Abbey Road stüdyolarında. Yani Dark Side of the Moon'a gelene kadar 70'te şöyle söyleyeyim. Ben orayı çok hızlı geçtim. Evet, çok sen hızlı de, geçtim. Sen de biraz katıl zaten. Evet, evet. Hayır, çünkü gerçekten o dönemdeki şarkıları yani çalarsak şey yapamayacağız. Katılıyorum. Dark Side of the Moon'daki o bölüme gelene kadarki süre aslında çok parlak bir süre değil. Ona katılıyorum. Yani güzel birleşim var ama asıl parlama oradan itibaren başlıyor. Aynen. Ama oraya gelene kadar onların başardıkları şöyle bir şey var. Stüdyoya girip her biri tek tek uzun parçalar ve kendilerini bulmak adına şeyler geliştiriyorlar. Evet. Teknikler, yani parçaları değiştirme yönünde teknikler geliştiriyorlar ki o döneme geldiğimizde yani psychedelic rock gibi bir çığır açıyorlar ve o döneme kadar müzikler hani rock and roll, blues çok kısa melodilerden ve işte, parçacıklardan oluşuyor. 60'lı yılların sonlarına doğru psychedelic rock tam tepeye vuruyor. İşte evet, zaten evet. Onlar o akımı en iyi şekilde ne derler? Geliştiren topluluklardan biri Pink Floyd. Yani kendi içinde düşündüğünde esasında o konuda haklısın. Özellikle işte birbirlerine atıyorum, şans veriyorlar ama. Sourceful of Secrets ya. Olsun, Umagum olsun, bunlar dinlemesi kolay albümler değil. Ama birbirlerine şans veriyorlar. Tabii, yani. Tabii. Yani Syd Barrett'ın çıkmasıyla dediğin gibi yani bir şey oluşuyor orada. Bir ne derler? Takım oyunu başlıyor. Yani Rick Wright da çok üretken o dönemde. Evet, evet. Yani sadece iş Gilmore'la Roger Waters arasında bitmiyor. Aynen. Ya bu ilginç bir şey esasında. Kayıtlarda ama Roger Waters'ın stüdyosuna giriyor. Yani rock giriyor. Gruplarında çok az olan bir şey. Yani bu kadar hani Eşit dağılması. Eşit dağılması ve doğrusu kendilerini stüdyoda özgür bırakmaları. Evet. Yani sonuçta Pink Floyd'un en büyük özelliği nedir? Adamlar yani beste yapımının şeklini değiştirdiler. Evet. Doğru yani söylüyorsun. Yani tamamen dediğin gibi artık Pink Floyd'un şey yaptığı, biçimlendirdiği bir psychedelic rock müziği oluştu. Aynen. Ya zaten herhangi hatta birisine rock müziği. Herhangi birisine ondan sonra Led Zeppelin'ler sonra evet dediğin gibi onlar dediğin gibi. Yani rock dünya ya ondan sonra gelen hard rock, heavy metal psychedelic üyelerin hepsi bir şekilde işte Black Sabbath. Aynen. Kimden oluşma? Evet. Pink Floyd'un. Evet. Değişik versiyon. Türevi. Aynen. Doğru. Yani dediğim gibi işte Dark Side of the Moon oldukça başarılı oluyor ve ondan sonra işte yavaş yavaş artık Gilmore'la Roger Waters'ın ego savaşları başlıyor. İşte Wish You Were Here, Roger Waters'ın çok uzun sürmedi ama. Evet doğru söylüyorsun zaten çok da şey değil. 1973'te para girdi abi. Tabii işin para içine girdi. Para giriyor dediğin aynen gibi. 75'teki Wish You Were Here albümü zaten tamamen Syd Barrett'a olan Roger Waters, Syd Barrett arası çok çok iyi, çok sevdiği bir arkadaşı, ona olan sevgisini ve ne kadar özlediğini anlattığı bir albüm. Wish You Were Here burada, keşke burada olsaydın denen kişi Syd Barrett. O albümden ben Have a Cigar ve Wish You Were Here'i seçtim. Have a Cigar da zaten yani gerçekten kendi içinde müthiş bir şarkıdır ve o şarkıyı da Roy Harper söyler. Evet. Yani vokaller tamamen Roy Harper'dan gelir. O dönemin oldukça popüler sanatçılarından biri. Evet, Have a Cigar'la Wish You Were Here'i dinliyoruz. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? Daha başka şarkılar çalmak adına geçişleri vesaireleri biraz kısaltıyoruz tabii. Yoksa bitmez. Bitmez. Evet, sırada Animals albümü var. Animals albümü tamamen artık Roger Waters'ın ağırlık verdiği bir proje. George Orwell'ın Animal Farm'a öykünen bir şeyi var, konusu var. Hayvanlar. Hayvanlar çiftliği. Alemi, hayvan çiftliği. Ve orada hayvanların arasındaki hegemonya ve birbirlerine ilişkileri. Battersea Power Station kapaktadır. Son derece çirkin bir şeyden, adını söyle, İngiltere'deki Thames Nehri üzerinde kurulmuş bir termik santral. Evet. Tabii su soğutmalı büyük bir ihtimalle. Şimdi yani esasında Roger Waters bazı şeyleri çok şey düşünüyor, geniş düşünüyor. İşte termik santralin çevresinde balonların uçurulması, bunların hepsi resim gibi gözükür fakat bunların fotoğrafları çekilmiş. Yani o büyük balonlar yapılmış ve daha sonra bunlar o termik santralin etrafında bir şekilde bir iple bağlanarak uçurulmuş. Hatta meşhur bir hikaye var. Gülüyorsun, daha beterini anlatacağım şimdi. Hayır, İp kopuyor. Photoshop yok. İp kopuyor. Muymuş? Hayır, Photoshop yok. İp kopuyor. Domuz çıkıyor yola. Yakalayamıyorlar domuzu. Yola gidiyor. O sırada Heathrow'a inmek üzere olan bir tane uçağın anonsu. Mayday mayday, ben inişte bir tane uçan domuz gördüm diye kontrol kulesine şey yolluyor adam, mesaj yolluyor. Neyse, bir yerlerde buluyorlar, ondan sonra domuzu düşmüş. Eninde sonunda, ama yani uçaklar bile yani o kadar büyük şey o balon ve elden kaçıyor yani ipini koparıp. Yani böyle komik bir hikayesi de var o fotoğrafların çekiminin. Hayvana yazık tabii doğal olarak. Doğal olarak dediğin gibi David Gilmour o şeyde albümde Dogs şarkısı birinci yüzün hemen hemen tamamını kaplayan bir şarkıdır. Giriş şarkısı dışındaki picks dışındaki. Tabii şimdi burada da dediğin gibi para şeyi başlıyor aralarında işte. Diyor ki Gilmour, yani ben neredeyse birinci yüzün tamamını kaplayan şarkı yaptım, ona göre para isterim. Ama bütün paralar Roger Waters'a akıyor. Tabii bu aralarında çok büyük bir çekişme yaratıyor. Yani adamlar gerçekten sıkıntılı. Yani bir döneme girmişler o ara. Roger Waters, Gilmour'un üzerinde büyük bir baskı kuruyor. Zaten Rick Wright tamamen kopmuş olaydan. Nick Mason hiçbir zaman çok üreten bir adam değil anladığım kadarıyla. Hatta Rick Wright artık bunların Animals'ın kayıtlarını çok işkenceli diye anlatır. Ve The Wall kayıtlarına da bir grup eleman olarak değil, bir paralı sanatçı olarak, para ödenen bir sanatçı olarak katılır. Yani Rick Wright'ın artık koptuğu bir dönemdir bu. Tabii biz Animals albümünden çok uzun şarkılar var. Pigs'in Three Different Kinds zannediyorsam. Pigs Three Different Kinds'dan bir 5-6 dakikalık bir bölüm çalacağız. Bir fade out yapmak zorundayız. Fade out'tan sonra The Wall'la programa devam edeceğiz. Bye. Evet, Animals büyük bir başarı yakalamıyor esasında. Wish You Were Here ve Dark Side of the Moon satış, Dark Side of the Moon'u zaten yakalamak imkansız. Wish You Were Here'in şeyini yakalayamıyor. Ama burada satış grafiğini zorluyorlar kendileri. Ama burada dediğin gibi müthiş bir konsept. Aynen. Albüm şeyi var, düşüncesi var ortalıkta. Bu albümün turnesi bittikten sonra Rick Wright grup dışında ve Roger Waters geliyor, diyor ki elimde iki tane konsept var, seçin beğenin alın. Bir tanesinin adı Bricks in the Wall, bir tanesi de Pros and Cons. İşte Bricks in the Wall'da temel düşünce şu: bir duvar, işte çocuk, ondan sonra böyle böyle babası Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda ölmüş, toplumsal baskılar, ötekisinde de bir fahişe. Bricks in the Wall seçiliyor. Daha sonra Pros and Cons of Hitchhiking adıyla 1984'te şeyde, öteki projede Roger Waters'ın solo albümü olarak yayınlanıyor. Of. Yani aslında Pink Floyd'un tabii diğer gruplardan ayrılan bir özelliği de edebi olarak da tabii. Şüphesiz. Yani gerçekten yani orası bambaşka bir şey. Çünkü hikaye buluyorlar. Evet. Hikaye üzerinde beste yapıyorlar. Beste, yani bir yani, konsept albüm şeyi. Şöyle düşünelim, 1950'lerde değil mi reklamcılık? Yani patladığı dönem gibi. Tabii ki Dünya Savaşı sonrası. Gibi, aynen. 50. Yani müzisyenlerin ya da sanatçıların ya da ressamların, fark etmez, çizim sanatçılarında olabilir, reklamcılarla çalışması çok zordur biliyorsun. Hı-hı. Çünkü sana tabii bir şey verirler, yani bir çerçeve verirler, o çerçevede yaratıcılığını kullan der. Bunu çiz, şöyle yap, reklam ajansları seni zorlar, şimdiki dönemden bahsediyorum. Yani Pink Floyd'un yaptığı da o. Evet. Kendilerine her, bir çerçeve her, belirliyorlar. Evet, doğru söylüyorsun. Ki yani neredeyse yani rock müzik dünyasının reklamcılığı gibi düşünebilirsiniz. Edebi reklamcılığı. Yani bir çerçeve içerisinde. Yaşa, her şeyi düşünüyor değil mi? Aynen. Yani aynen. Albüm kapağıyla albüm kapağıyla başlıyor. Yanlış bir şey. Müzikle başlıyor. Müzik bir, ilk önce bir konsept belirliyor. Konseptin üzerine müziği yazıyor. Müziğin üzerine sözleri yazıyor. Sözleri aynen yazdıktan sonra albümü tasarlıyor. Albümü yani tasarlıyor. Çünkü kapak önemli bir şey. Her şeyi tasarlıyorlar. Ondan sonra ve içine koyacakları. Ondan sonra da turu tasarlıyorlar, evet, Ömer. Yani ses şeyine şey, kadar her şeyi aynen tasarlıyor. Aynen, aynen. O yüzden yani Pink Floyd'u ben hep şey görmüşümdür. Reklam ajansı gibi. Yani adamlar önce evet, bir doğru tasarlıyorlar. Evet. Ondan sonra onu hayata geçiriyorlar. Evet. Yani yaratıcılığı sınırlayan bir şey ki bizim hece ölçülerimiz vardır. Bu yaratıcılığı çok sınırlar. Evet. Yani o ölçülere bağlı kalmaktasın. Evet, mecbursun şey, yani. Evet, yani evet, o kadar evet yazacaksın. Evet. Ya çünkü dediğin gibi. Ama o, başka şeylere yol açtı o da. Başka bir yaratıcılığa yol açtı. Pink Floyd da sanki müziğin var olan konsepti dışında bir şey yarattığı için. Yani sürecinin dışına çıktığı için. O yüzden de bence farklı bir yönde buldular. Kendileri de bence çok şey olmayabilirler. İlk başladıklarında ya bu yöne gideceklerini yok, bilmiyor olabilirler. Şüphesiz, şüphesiz. Yani adamlar sürekli bir şekilde üstüne koyarak devam ettiler. Aynen. Tabii en azından belli bir süre böyle bir şey olmuş. Daha sonra zaten olayın nasıl kendi içinde kendi kendini yok ettiğini abi biliyoruz. Abi zaten yaratıcılık sınırsız değil, bir şey gibi değil, düşünmemek değil, lazım. Değil, bir de evet, yani bunlar evet, dört evet. Yani rock müzik ya da herhangi bir türevleri tek başına yapılan bir müzik değil, değil ki. Değil. Aynen. Çok doğru söylüyorsun. 4-5 kişiyle oluşturulan bir müzik tarzı olduğu için biri zaten bunu oluşturmak çok zor birlikte. İkincisi de zaten yaratıcılık süreci ağır zaten ve sancılı. Zaten o kadar az oluyor ki Ömer yani. Yani Allah aşkına kaç milyar kaç insan var bu dünyada. İşte bu 3-4 tane adam toplanıyor böyle bir şey çıkarabiliyor. Aynen. Yani. Aynen. Ya, o garip bir şey yani, o kendi içinde düşündüğünde o sinerji vesaire, zaman, durum her şey yani buna yol açıyor. Bu albüme veyahut da bu döneme yol açıyor. Evet. Evet, The Wall albümü yani çok üzerinde konuşmayacağım. Konsepti vesairesi tereciye tere satmak gibi olur. Bu programı dinleyen herkes herhalde yalayıp yutmuştur. Tabii ki Another Brick in the Wall'ı çalacağız. Part 2. Bir de Hey You'suz olmaz. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them. Out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? The wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. The Wall inanılmaz başarılı oluyor. Müthiş bir turne. Turne acayip zarar ediyor. Ondan sonra çünkü çok gösterişli bir sahne. Uçan balonlar vesaire. Ve hemen döner dönmez Roger Waters, zaten projecisi grubun. Elimde bir proje var diyor. Bunun adı da Spare Bricks. Esasında adam anladığım kadarıyla kafasında The Wall'ı 3 albüm olarak tasarlıyor. İkisini çekiyorlar ve üçüncüsü de The Final Cut. Evet. The Final Cut zamanı İngiltere Falkland Savaşı ile ve Margaret Thatcher'ın o şahin duruşuyla çalkalanmakta. Tabii The Final Cut'a bu öğelerde eklenerek albüm yapılıyor. Tabii Rick Wright yok. Rick Wright çıkmış gitmiş. Roger Waters istemiyor çalmasını. Aynen dediğin gibi. Çünkü hiçbir katkısı yoktu gruba diyor artık. Hatta Nick Mason bazı parçalarda çalıyor. Yani şöyle diyeyim, Nick Mason esas çoğunluğunda çalıyor ama The Two Sons in the Sunset son şarkıyı Andy Newmark'a bırakıyor. Ve artık ben dayanamıyorum diyor Roger Waters'a. David Gilmour bir şekilde ben bu bütün royalty'leri istiyorum bu albümden, benim o paraya ihtiyacım var dediğinden oturuyor, albümü bitiriyor. The Final Cut albümünü ben severim. Sen sever misin bilmem. Yani şey vardır işte orada, Gunner's Dream vardır. Ondan sonra Not Now John benim çok sevdiğim şarkı. Amerika'da da arkadaşlarım da çok severek dinlediğimiz bir şarkı olduğundan benim için özel bir anlamı vardır. O nedenle programa Not Now John'ı koyalım dedim. Evet, şimdi A Momentary Lapse of Reason var. The Vision Bell var. İşte en son bir tane daha albüm çıkardılar. Neydi adı? Endless River. The Endless River var. Yani programımızda bunlara zaman yok ne yazık ki. Ama Roger Waters çıktıktan sonra artık Pink Floyd değil. Değil tabii. David Gilmour bir şekilde yanına Rick Wright'la Nick Mason alarak devam etmeye çalışıyor. Yani tabii çok da yetenekli bir adam. Güzel şarkılar da yapıyor. Yani ben de isterim Learning to Fly veya da Take It Back'i çalmak. Fakat bunlar benim gözümde David Gilmour'un solo projeleri gibi bir şey. Aynen. Onun için yani bilmiyorum bu programda Pink Floyd adına çalmak yanlış diye düşünüyorum. Programı Not Now John'la kapatalım istersen Ömer. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.